Papiros 300 gramów, 40% taniej przy zakupie dwóch. I płyn do płukania Kokolino 925 ml. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest piątek, 29 sierpnia, minęła 16. Na serwis zaprasza Krzysztof Zyblewski. Zadośćuczynienie dla klientów Ambergold uchylone przez sąd apelacyjny. Badania czarnej skrzynki F-16, który rozbił się w Radomiu, prawdopodobnie za granicą. Tegoroczne winogrona znacznie słodsze niż zwykle. To wyzwanie dla producentów szampana. Nie będzie odszkodowania dla poszkodowanych w aferze Amber Gold. Sąd apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i oddalił pozew grupowy prawie 200 osób. 3 lata temu sąd pierwszej instancji przyznał byłym klientom firmy ponad 20 milionów złotych. Zadośćuczynienie państwa było za zbyt opieszałe i ze znaczną zwłoką działania śledcze. Sąd apelacyjny nie zgodził się z taką interpretacją. Stwierdził, że strata wynikała z braku należytej staranności klientów. Adwokat poszkodowanych Tomasz Krawczyk mówi, że trudno się zgodzić z interpretacją sądu apelacyjnego. Sąd doszedł do wniosku, że zachowanie prokuratury polegające na odmawianiu wszczęcia śledztwa i opieszałości nie było bezprawne, no a po drugie, że nie było związku przyczynowego pomiędzy tym opóźnionym postawieniem zarzutów a poniesieniem szkody. No i jakby żadne z tych rozstrzygnięć to nie jest rozstrzygnięcie, z którym można by się było zgodzić. Właściciele Amber Gold 3 lata temu zostali skazani w procesie karnym. Marcin P. dostał 15 lat więzienia, jego żona Katarzyna P. 11,5 roku, a w latach 2009-2012 niemal 19 000 klientów spółki straciło w sumie 850 milionów złotych. Prokuratura zabezpieczyła kluczowe dowody w sprawie katastrofy myśliwca F-16 w Radomiu. A to między innymi czarna skrzynka, ale zapisy z niej nie będą jawne, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. W najbliższym czasie zamierzamy przeprowadzić specjalistyczne badania z udziałem prokuratora z Warszawy. Nie wiemy jeszcze, gdzie odbędą się te badania. Najprawdopodobniej poza granicami Rzeczypospolitej. Myśliwiec F-16 rozbił się na radomskim lotnisku podczas treningu przed zaplanowanymi na weekend pokazami. Zginął major Maciej Slap-Krakowian. Więcej na temat tej tragedii już za kilka minut w naszej audycji. Wyróżniono tych, którzy walczyli z komunizmem. W historycznej sali BHP w Gdańsku odznaczono działaczy opozycji z okresu PRL-u. Kilkanaście osób otrzymało Krzyże Wolności i Solidarności. Bunt i etos Solidarności były w moim domu przekazywane z pokolenia na pokolenie, mówi odznaczona Małgorzata Kuźma. 1970 rok strajkował mój ojciec, więc się o niego po prostu bałam, bo ja pamiętam też czołgi na ulicach, a potem przyszedł 1980 rok i też mój ojciec strajkował. I potem były też strajki późniejsze, stan wojenny i po prostu tak, jak gdyby to rodzinnie jest, że człowiek wie, jak postępować. Także jak przyszły strajki na uczelni, też wiedziałam, że muszę strajkować. Do porozumień sierpniowych będziemy wracali. W popołudniowym zapraszamy do Trójki już za pół godziny. Rozmowa z Janiną Jankowską, która w sierpniu 1980 roku z magnetofonem i mikrofonem Polskiego Radia towarzyszyła strajkującym w Stoczni Gdańskiej. Są zarzuty i wnioski o tymczasowe aresztowanie dla sprawców pobicia byłego szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego. 35- i 39-latek z Siedlec zostali wcześniej przesłuchani. Dokonania wspólnie i w porozumieniu pobicia pokrzywdzonego, co naraziło go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania w dacie zdarzenia gruźb pozbawienia pokrzywdzonego życia. Sprawcy podejrzani działali z powodu przynależności politycznej Adama Niedzielskiego. Rzeczniczka siedleckiej prokuratury Krystyna Gołąbek dodaje, że pobicie zakwalifikowano jako czyn chuligański. Prokurator przyjął, iż jest to występek o charakterze chuligańskim. Sprawcy działali bowiem publicznie, bez żadnego powodu, wyrażając w ten sposób rażące lekceważenie dla obowiązujących norm prawnych. Adam Niedzielski został zaatakowany przedwczoraj przed jedną z restauracji w Siedlcach. Były minister zdrowia trafił do szpitala. To najważniejszy okres w roku dla winnic we Francji. W Szampanii rozpoczęto zbiory winogron. Dojrzały wcześniej niż zwykle przez upalną pogodę. Poziom cukru jest też wyższy niż zwykle, co stanowi wyzwanie dla producentów szampana. Na całkowitą zmianę cyklu wegetacyjnego winorośli zwracają uwagę pracownicy winiarni. A to prawda, w tym roku zbiory wypadają pod koniec sierpnia, więc to stosunkowo wcześnie, to naprawdę wcześnie, to fakt. 20 lat temu był to październik albo początek października. W Szampanii jest ponad 16 tysięcy winnic, które często współpracują, by utrzymać produkcję szampana w przystępnych cenach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16 o sporcie, Norbert Michalak. Dzień dobry. Jan Urban ogłosił pierwsze powołania na mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Te spotkania już we wrześniu. Do kadry, na co wszyscy czekali, wraca Robert Lewandowski. Wraca też na jego rękę opaska kapitana. Oprócz tego na liście nowego trenera Urbana znalazło się kilka nowych nazwisk. Szanse na debiut będą mieli Arkadiusz Pyrka, Jan Ziółkowski i Przemysław Wiśniewski. Do reprezentacji wraca również Kamil Grosicki, który niedawno zakończył w niej karierę. Na dobry wynik w tych najbliższych meczach liczy sam selekcjoner. Przydałby się taki moment, w którym reprezentacja pokazałaby się z dobrej strony na tle takiego przeciwnika jak Holandia, bo pierwsze wyzwanie jest bardzo duże, a później mecz z Finlandią w niedzielę i chcemy wyjść z tych spotkań obronną ręką. A początek zgrupowania już w poniedziałek w Katowicach. To teraz piłka klubowa i europejskie puchary. W lidze konferencji w fazie ligowej polskie zespoły poznały swoich rywali, czyli Lech Poznań, Legia Warszawa, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Nie zabraknie hitów, m.in. mecze z Rayo Vallecano, Mainz czy AZ Alkmaar. Powołania również w reprezentacji lekkoatletów, przed nimi Mistrzostwa Świata w Tokio. Miejsce szczęśliwe, bo na Stadionie Olimpijskim Polacy zdobyli 9 medali podczas igrzysk w 2021 roku. W obecnym składzie znalazło się 6 ówczesnych medalistów, m.in. Natalia Bukowiecka i Justyna Święty-Ersetic, które pobiegną na 400 metrów, czy Kajetan Duszyński w sztafecie mieszanej 4x400, Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek w rzucie młotem oraz Maria Andrzejczyk w rzucie oszczepem. Pogoda dziś różna. Za oknem przy Myśliwieckiej umowna lampa, do tego gorąco i duszno i aż 32 stopnie, ale za to w północno-zachodniej Polsce od Gdańska po Toruń aż do Szczecina i Wyspy Wolin pada deszcz. Albo już grzmi, albo zaraz zacznie grzmieć. Tam też chłodniej siłą rzeczy. W Gdańsku tylko 16 stopni, 17 w Koszalinie, 19 w Szczecinie. Wreszcie kraju słonecznie, może poza nielicznymi miejscami na ścianie wschodniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Na 3 najbliższe godziny zapraszamy w składzie. Krzysztof Sagan audycję realizuje. Przygotowała ją Agnieszka Laskowska. Przy telefonie czuwa Daniel Leśniewski. Przy okazji przypominamy do nas numer telefonu 22 i 7 trójek. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i podpowiem, co przygotowaliśmy w pierwszej godzinie popołudniowego ZD3. Najpierw wrócimy do wczorajszej katastrofy F-16 w Radomiu. Potem opowiemy o międzynarodowej flotylli z pomocą humanitarną, o której mówiliśmy już w Trójce. W niedzielę wypłynie z różnych portów w stronę Strefy Gazy. Ale przede wszystkim w 45. rocznicę porozumień sierpniowych odwiedzi nas wybitna dziennikarka, legenda polskiej opozycji w czasach PRL-u, Janina Jankowska. Can't stop thinking about it. How much 11 minut po godzinie 16. Zanim pierwszy temat w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, to chciałbym sprostować moją wczorajszą wypowiedź z wczorajszej popołudniowej audycji. Powiedziałem wówczas, że sportowcy z Izraela powinni zostać wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji sportowej, tak jak Rosjanie po napaści na Ukrainę. Dodałem słowo słusznie, ale kontekst był taki, jakby Rosjanie mieli słusznie napaść na Ukraińców. Absolutnie nie. Słusznie zostali wykluczeni z rywalizacji sportowej i miejmy nadzieję, że to samo stanie się ze sportowcami z Izraela. A teraz wracamy do wczorajszej katastrofy w Radomiu. Trwają czynności operacyjne na lotnisku w tym mieście. Pracuje prokuratura i komisja badania wypadków lotniczych. Wiadomo już, że została znaleziona czarna skrzynka z myśliwca F-16, który rozbił się wczoraj podczas prób przed zaplanowanym na weekend radomskim Air Show. Zginął doświadczony pilot major Maciej Krakowian. Na co dzień pracował w bazie wojskowej w Krzesinach. Był także członkiem grupy Tiger Demo Team, oficjalnego zespołu pokazowego Sił Powietrznych RP. Środowisko wojskowe jest wstrząśnięte, mnożą się pytania, ale za wcześnie na odpowiedzi. Józef Niewiarowski zebrał wszystkie komentarze. Za chwilę usłyszą Państwo głos zmarłego tragicznie pilota, który w powietrzu posługiwał się imieniem Slav. Cześć, to Slav, lider F-16 Tiger Demo Team. Ja wiem, że często o tym mówimy jakby górnolotnie, że jest to nasza rodzina, ale tak faktycznie jest. Tak, widzimy się w Radomiu. 3, 4. Widzimy się w Radomiu! W Radomiu w okolicach lotniska rozbił się jeden z samolotów uczestniczących w próbach do międzynarodowych pokazów lotniczych Air Show. Wiadomo, podczas że spadł przygotowań do pokazów Air Show w Radomiu pilot 31. Doszło do katastrofy samolotu F-16. Uderzyło ziemię i zginął na miejscu. W tej chwili wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz jest na miejscu tej katastrofy. Do tego zobowiązali się żołnierze, do tego zobowiązali się piloci, do dbania o pamięć. Nie tylko w tych dniach, kiedy tych emocji, tego poruszenia jest najwięcej, tylko przez cały czas, kiedy to jest konieczne, a pamięć musi być trwała. Pan major Maciej Krakowian-Slab był osobą, która emanowała profesjonalizmem. Swoje doświadczenie przekazywał kolejnym młodszym kolegom, którzy trafiali do tej bazy, do lotnictwa na F-16. Był dobrym kolegą, zostawiał serce w eskadrze. Był twarzą F-16, Sił Powietrznych oraz Wojska Polskiego. Mówił generał brygady Norbert Chojnacki. Major Maciej Slab Krakowian był instruktorem i liderem zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland, absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie i Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. W trakcie służby zgromadził ponad 1400 godzin nalotu, z czego 1200 na F-16. Na miejscu trwają czynności służb i żandarmerii wojskowej. Trwają przesłuchania na terenie bazy w Radomiu, dokonywane przez żandarmerię wojskową. Zabezpieczona jest dokumentacja między innymi tego oblotu szkoleniowego, tego próbnego. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba poinformował, że ruszyło śledztwo w sprawie katastrofy. Potwierdził również informację, że w Radomiu w ostatnim czasie miały miejsce dwa inne incydenty z udziałem samolotu transportowego i śmigłowca. Te relacje przygotował Józef Niewiarowski. Living enough just the same dirty group. Wouldn't you like to move? It's gonna fail ya. You can never be wise. You're down on your game. Just the same old same. Feel the pointed fingers there for you. Long time, it's the same vibe. It's a long climb back to daylight. High crime, it's not my time. I don't know why you can't see it. Long time, it's the same vibe. It's a long decision. You call me a liar. Well, you ought to know. Ain't it ain't no swerve in my derision. Yeah, listen, my trier. Now I got to go. To była grupa Dub Pistols. Mamy 18 minut po godzinie 16. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W niedzielę minie 45 lat od podpisania porozumień sierpniowych w Stoczni Gdańskiej, wtedy noszącej imię Lenina. Po miesiącu strajku stoczniowcy i strona rządowa złożyli podpisy pod dokumentem, który dał początek demokratycznym zmianom w Polsce. Chociaż kilkanaście miesięcy później, w grudniu 81 roku, zostały one brutalnie zatrzymane wprowadzeniem stanu wojennego. Lech Wałęsa, zwykły stoczniowiec, wyszedł ze stoczni po strajku jako szef związku zawodowego. Tak wspomina tamte wydarzenia w wywiadzie dla Polskiego Radia. Naszemu pokoleniu udała nam się wielka sprawa. Rozbiliśmy stary porządek świata, ale rozbiliśmy po to, by zbudować nowy. Natomiast zapominamy o tym, po co rozbijaliśmy ten układ. A ja, ponieważ stałem na czele tej walki, szkoda mi, abyśmy popsuli. I ponieważ ja to widzę, jestem przekonany, że tak będzie, to oddaję swoje siły, zdrowie, aby ludzie mądrzy zauważyli to. A ponieważ udowodniłem, że coś potrafię, żeby zauważyli, poprawili ewentualnie i poszli w tą stronę, bo inaczej zginiemy. W naszym studiu zapowiadana gościni, wybitna dziennikarka, legenda opozycji z czasów PRL, Janina Jankowska. Dzień dobry, pani Janino. Dzień dobry, witam. Jestem zaszczycony, że mogę u panią gościć w Trójce. Szybko wymieniliśmy się tutaj słowami. Powiedziała pani, że wiele czasu z pani spędziła przy Myśliwieckiej. No tak, to ja ogromnie się cieszę, że jestem w radiu i z takiej okazji. I że jeszcze się pamięta o tamtym sierpniu i o tamtym fantastycznym wydarzeniu. Fantastycznym w historii Polski. Powiedziałam nie tylko Polski, ale tu w historii Europy także. I tak sobie myślę, że za mało i nie do końca my potrafiliśmy z tego wielkiego wydarzenia i tego okresu, kiedy my jako społeczeństwo byliśmy zwycięzcami. Oczywiście Wałęsa stał na czele strajku, ale to nie on to zrobił. To zrobiło całe społeczeństwo i to zrobili stoczniowcy. I byliśmy wtedy tak niesłychanie zintegrowani, że mnie strasznie żal, że takie momenty pięknej historii Polski nie zostają zarejestrowane w filmie, w teatrze, w sztuce, że one nie przeniosły się do świadomości społecznej i nie budują poczucia dumy i poczucia wartości nas jako społeczeństwa. Że my raczej pamiętamy o ofiarach, o tym, kiedy się coś nie udało, kiedy przegraliśmy, a tutaj naprawdę zwyciężyliśmy. Kurczę, dlaczego my się nie potrafimy cieszyć? cieszyć z autentycznego zwycięstwa. Pani Janino, proszę podpowiedzieć tym słuchaczom, którzy nie muszą wiedzieć albo po prostu nie pamiętają, czym były porozumienia sierpniowe. Chodzi o taki krótki kontekst. Porozumienia sierpniowe to jest to, kiedy rząd się porozumiewa ze społeczeństwem. Mhm. Bo tak naprawdę to... Ten komitet strajkowy, który był w Stoczni Gdańskiej, to byli przedstawiciele społeczeństwa. Ja nagrywałam te rozmowy, to całe porozumienie i widziałam przylepione nosy w granatowych kombinezonach stoczniowców. Oni wszyscy otaczali tą słynną salę BHP i czekali na wyniki. I także komitet strajkowy zdawał sobie sprawę, że on jest odpowiedzialny przed nimi, przed społeczeństwem, przed strajkującymi. A tych strajkujących zakładów pracy już było niesamowicie dużo, już prawie pół Polski. Więc porozumienia sierpniowe to są pierwsze, moim zdaniem, autentyczne spisanie jakiegoś układu między społeczeństwem a rządzącymi. Tego do później nie było. W takim stopniu nigdy się to jeszcze nie powtórzyło. Inna rzecz, że demokracja poszła w takim kierunku, że jakby ta demokracja bezpośrednia przestała mieć znaczenie i wszystko się odbywa poprzez partie i tak dalej. Wtedy jeszcze partii w takim sensie nie było, bo ta partia, która PZPR, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, wtedy była jedna, jedyna i ona była też stroną, bo ona była rządzącymi. A po drugiej stronie byli stoczniowcy, byli przede wszystkim zakłady pracy. Mhm. I to były tysiące ludzi. I to nie jest przesadą, że potem, kiedy już związek został zarejestrowany, bo najpierw to był tylko ruch ludzi. Kiedy Wałęsa wychodził, nie wychodził jako przewodniczący związku. Jeszcze związku nie było. On wychodził jako przewodniczący rodzącego się dużego ruchu. I ten ruch ukonstytuował swoje struktury organizacyjne w formie Związku Zawodowego NSZZ Solidarność i ten związek zaczął wybierać na poszczególnych regionach swoich przedstawicieli i uczył się demokracji. Pojęcia nie macie państwo, jak wyglądały wybory takich przedstawicieli, powiedzmy, na zjazd, czyli byłoby to jakby do parlamentu dzisiaj, jak oni musieli się przed ludźmi tłumaczyć, jak musieli, nie żadne obiecywanki, to oni byli na cenzurowanym, ponieważ tam były tłumy, które wymagały odpowiedzi konkretnych, realnych, a nie było żadnych PR-ów, nie. Nic z tych rzeczy, żadne takie przygotowanie się, a jakie to będą nastroje, nie. To ludzie tych przedstawicieli przyszłych polityków wybierali i ich dyscyplinowali i oni się musieli po prostu ludzi bać i czuć się przed nimi odpowiedzialnymi. Byli takimi plenipotentami, prawda? Pani Janino, proszę powiedzieć trochę o kulisach pani wyjazdu do strajkujących. Była pani dziennikarką Polskiego Radia. To nie jest tak jak dziś, że można było po prostu wyjechać i przygotowywać materiał. No nie, zupełnie nie, ale ja jednocześnie byłam zakonspirowanym opozycjonistą demokratycznym. Wobec tego ja po raz pierwszy na polecenie Henia Wójca wyjechałam do, kiedy był strajk, pierwszy jeszcze przed strajkiem w Gdańskim, w Lublinie, to ja tam już pojechałam z kolegami. Tam było bardzo ciężko, bo tam już była godzina dyscyplina, i godzina policyjna i tak dalej. No i tam wyszukałam przewodniczącego komitetu strajkowego, który już był komitet rozwiązany, a on się ukrywał w szpitalu. Zrobiłam wywiad. Ten wywiad przekazałam Jackowi Kuroniowi. Jacek Kuroń przekazał Wolnej Europie, a ja się trzęsłam jak liść ociki, że no rozpoznają mój głos, bo wszyscy będą słuchać. Nikt nie rozpoznał, a potem za kilka dni okazało się, że stanęła stocznia i wobec tego też

Żegnamy reklamy. 16:31 na naszym zegarze. Skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. Szpital w Lesku na kolejny miesiąc zawiesił działalność porodówki. Temu oddziałowi placówki na Podkarpaciu z powodu rosnącego zadłużenia grozi likwidacja. Stanie się tak, jeśli resort zdrowia nie przedstawi realnych rozwiązań, mówi wicestarosta leski Wiesław Kuzio. Dług placówki przekroczył na początku lipca 111 milionów złotych. Wtedy praca porodówki miała być wstrzymana na 2 miesiące. Konsulat generalny w Królewcu kończy działalność. Jak informuje MSZ, konsul Janusz Jabłoński przekazał ambasadorowi w Rosji Krzysztofowi Krajewskiemu godło oraz flagi Polski i Unii Europejskiej. W połowie lipca Moskwa oświadczyła, że od 29 sierpnia wycofuje zgodę na działanie polskiej placówki w obwodzie królewieckim. W Rosji nadal działa polska ambasada w Moskwie i konsulat w Irkucku. Turcja zdecydowała o całkowitym zerwaniu stosunków handlowych z Izraelem. Ankara postanowiła też zamknąć swoją przestrzeń powietrzną dla izraelskich samolotów. Już w zeszłym roku, w związku z wojną w Strefie Gazy, tureckie władze mocno ograniczyły relacje handlowe. Izraelskie źródła twierdzą, że podobne decyzje Turcja ogłaszała już wcześniej, ale stosunki gospodarcze mimo to były kontynuowane. Pełny serwis Trójki o 17. O ekonomii Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Inflacja dalej spada. Jak podał GUS, w sierpniu ceny towarów i usług wzrosły o 2,8%. Zdaniem ekonomistów to argument dla Rady Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych już w kolejnym tygodniu. Wrześniowe posiedzenie Rady zaczyna się we wtorek. Choć co roku pojawiają się doniesienia o wysokich cenach w wakacyjnych kurortach i tak zwanych paragonach grozy, to jeśli chodzi o plany urlopowe, na tle Europy nie wypadamy najgorzej. Co czwarte domostwo w Polsce nie może pozwolić sobie na chociażby tygodniowy urlop i jesteśmy pod tym względem w środku europejskiej stawki, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl. W zestawieniu 28 krajów uwzględnionych przez Eurostat Polska zajmuje 14 miejsce. W 2024 roku 25,5% gospodarstw domowych nie mogło pozwolić sobie na tygodniowy wypoczynek. Podobne wyniki osiągnęły Malta, Łotwa, Estonia oraz Irlandia. Najtrudniej mają Rumuni, ponad połowa z nich nie wyjeżdża na wakacje. Z kolei w Norwegii i w Luksemburgu tylko co dziesiąty mieszkaniec rezygnuje z wypoczynku latem. Resort Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do odpoczywania na wsi. Czyste powietrze, bezpośredni kontakt z naturą, regionalna kuchnia i życzliwi gospodarze. To powody, dla których warto wybrać wieś jako miejsce na urlop albo wyjazd weekendowy. A w kraju mamy 8 tysięcy miejsc z agroturystyką. Wrocław Główny wśród najlepszych dworców kolejowych w Europie. W tegorocznym rankingu European Railway Station Index uplasował się na pierwszym miejscu w kategorii stacji obsługujących poniżej 50 milionów pasażerów rocznie. W klasyfikacji ogólnej zajął drugie miejsce w Europie, ustępując jedynie Zurychowi. Wrocław Główny wyprzedził tak uznane obiekty jak berliński Hauptbahnhof czy stację Paddington w Londynie. A kolejny serwis ekonomiczny za 2 godziny. Zerkamy na tak zwane mapy dynamiczne. Mówiłem w prognozie pogody po 16, że pada w województwie zachodniopomorskim. Tam już nie pada, ale nadal pada w województwie pomorskim i w północnej części kujawsko-pomorskiego. Tam też możliwe są, właściwie występują teraz nawet silne burze. Jeżeli chodzi o temperatury, to najcieplej jest w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Mamy 30 stopni w tych miastach. Najchłodniej w Gdańsku 18, w Koszalinie 19, 20 stopni w Szczecinie oraz Gorzowie. Thank you. Jestem ciągle pod wrażeniem spotkania z Janiną Jankowską i zapomniałem o tym, że przecież nalegamy, żeby do nas telefonować. 22 i 7 trójki i są telefony od państwa w różnych sprawach. Była informacja, że w Gdańsku jest stopni 16. Ja chciałem tutaj doprecyzować, że w Kartuzach jest 18 i mocno pada deszcz. Dziękujemy za ten telefon. Poprosimy o kolejny. W sprawie Air Show, tej tragedii, fajny gest organizatora, że mimo, że chce oddać bilety uczestnikom, to uczestnicy nie chcą zwrotu za bilety, tylko chcą przekazać te pieniążki dla rodziny zmarłego pilota. Pięknie. 22,7 trójek. Pani mówi, że nie ma jakiegoś upamiętnienia tych wydarzeń sierpniowych. Ja się nie zgodzę, bo pomijam rzeczy pomnikowe i te różne takie oficjalki, ale ja jestem muzykiem i właśnie piszę piosenkę, bo oglądałem fragmenty tego koncertu solidarnościowego. Bardzo panu dziękujemy za tę formę uczczenia porozumień sierpniowych. Zapraszamy do Trójki. Blisko 100 statków i działacze, politycy, dziennikarze z ponad 40 państw. Rekordowa, duża międzynarodowa flotylla z pomocą humanitarną, o której mówiliśmy już w Trójce, w niedzielę wypłynie z różnych portów w stronę Strefy Gazy. Polska załoga flotylli jest od kilku dni w Barcelonie, gdzie przechodzi szkolenia. Z uczestnikami akcji rozmawiał Jacek Frenzel. W koalicji Flotylli Wolności płynie kilkuset aktywistów, polityków, lekarzy czy dziennikarzy na blisko 100 jachtach i statkach. Chcielibyśmy dostarczyć tą pomoc, ale przygotowujemy się na blokady, przygotowujemy się na abordaż, drony nadlatujące. Na wszystkie te sytuacje mamy procedury i liczymy się z tym, że możemy zostać zatrzymani, że możemy zostać uwięzieni przez wojska izraelskie. Piotr Nasiadka, członek polskiej delegacji na Global Smooth Flotilla, księgowy. Bandery statków będą z różnych krajów, załogi będą też mieszane, więc na pewno polska flaga na tych statkach, na których będziemy my z polskiej misji, zawiśnie i będzie ją widać. Chcemy tym przekazać Palestyńczykom, że Polacy są z nimi. Celem wyprawy jest przełamanie blokady humanitarnej Gazy, która jest nielegalnie utrzymywana od 2007 roku. Julia Derewiecka, Global Movement to Gaza. Jest dostarczenie artykułów pierwszej potrzeby, których brakuje, rzeczy niezbędnych, które pozwolą Palestyńczykom przeżyć, a nie są dostarczane przez Izrael. Przy tak dużej ekspedycji i misji humanitarnej, w której bierze udział kilkaset osób z 44 krajów. Sprawdzamy każde możliwe scenariusze. Franciszek Sterczewski, poseł Koalicja Obywatelska. Staramy się przygotować na wszelkie możliwości po to, żeby wszyscy byli bezpieczni, wszyscy członkowie każdego statku, każdej załogi byli zaopiekowani. Informujemy, jak się zachowywać, w jakich sytuacjach, jak rozmawiać z konkretnymi służbami, które na pewno będą próbowały nas zatrzymywać, jak reagować na przykład na drony, które pewnie będą nas podlatywały i nas sprawdzały w różnego rodzaju sytuacjach. Ponad 26 tysięcy wolontariuszy z całego świata wspomagają flotylę na różne sposoby. Mamy tutaj polityków, mamy dziennikarzy, pisarzy i publicystów, ale są również artyści, aktywiści i na przykład księgowe. Samo mówienie o popieraniu Palestyńczyków i wspieraniu ich, same słowa, to jest za mało. Trzeba działać, bo czasu jest coraz mniej. To będzie największa misja cywilna morska w historii. Przebieg misji relacjonować będą dziennikarze płynący na statkach z wolontariuszami. Chodzi o to, żeby sytuacja w Gazie i cała misja uzyskała rozgłos. Nie wszędzie te informacje docierają tak, jak powinny docierać. Chcemy wziąć tę odpowiedzialność za tą sytuację i podnieść temat, tak żeby cały świat wiedział, co tam się dzieje. To będzie dla nas naprawdę ważne. To jest niesamowite, że wszyscy jednoczymy się w jednym celu, jakim jest sprzeciw wobec tego, co się dzieje i wiara w to, że uda się tą sytuację zatrzymać, że uda się uratować. Jasne, być może nie wszystkich. Widzimy, co się dzieje, ale wierzymy, że dzięki temu działaniu uda się uratować po prostu więcej ludzi niż nie robiąc nic, niż siedząc na kanapie i obserwując, jak to piekło trwa. Więc wierzymy, że jesteśmy w stanie to zatrzymać dzięki globalnej mobilizacji. Te relacje przygotował Jacek Frenzel.

Amerykę odkrywać, jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwę twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Muzycznie dziś nawiązujemy do wydarzeń sprzed 45 lat, arcyważnych wydarzeń w historii naszego kraju. Mówimy oczywiście o podpisaniu porozumień sierpniowych w Stoczni Gdańskiej, wtedy noszącej imię Lenina. Prosimy Państwa o telefony także w tej sprawie. Na razie dzwonią w innych sprawach. 20-27 trójek. To wcale nie jest tak, że my Polacy nie lubimy Ukraińców, tylko my Polacy mamy taką dziwną ugodę, że kierowcy nie lubią rowerzystów, pracodawcy nie lubią pracowników, pracownicy nie lubią pracodawców, adwokaci nie lubią sędziów, a sędziowie adwokatów, więc wielka prośba do Ukraińców, żeby się tym nie przejmowali i brali poprawkę na właśnie taką naszą dość specyficzną urodę. Dziękujemy za ten telefon. 22 i 7 trójek, tym razem w sprawie poniedziałkowego powrotu dzieciarni do szkoły. Pamiętam te pierwsze zaprowadzanie córek tak do szkoły, te pierwsze ich lekcje, te pierwsze zakupy przed tym książek, zeszytów. To jest bardzo piękna rzecz, ale jedna prośba, żeby pamiętać o tym, cały czas kontrolować to, co się dzieje w ruchu ulicznym. Jednak 90% podróży dzieci do szkół odbywa się czy samochodem z rodzicami, czy same idą sobie biedne, ale jednak przez ulicę muszą przejść i to jest właśnie problem. Dziękujemy za ten głos. Do tematu powrotu do szkoły wrócimy tuż po godzinie 17, równo o 17 serwis na naszej antenie, później sport, a zostało 5 minut do godziny 17. Powiatowa Komenda Policji Państwowej. Przypominamy retro kryminał, którego akcja toczy się w międzywojennym kurorcie o nazwie Zaleszczyki. Marcin, witam. Kurort. Proszę siadać. Ale czy morderca coś zabrał? Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Marcin Witan, autor słuchowiska.